Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 15-ն է, օրը ուրբաթ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիր ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով, առաջարկում ենք համատարել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Ուրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Հունվարի 14-ի դրությամբ Ստեփանակերտի հանրակրթական հաստատություններից բացակայող 1186 երեխաներից 348-ի մոտ հայտնաբերվել է վերին շնչուղիների սուր վարակի առկայություն, սակայն նրանցից ոչ ոք H1N1 տեսակով հիվանդ չէ։ Վանիկ Նովիկովի օրվա զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելա Հարությունյանը։ Հեռախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ Ինչ նորություններ կան Շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Հունվարի 14-ի դրությամբ Ստեփանակերտի հանրակրթական հաստատություններից բացակայող 1186 երեխաներից 348-ի մոտ հայտնաբերվել է վերին շնչուղիների սուր վարակի առկայություն, սակայն նրանցից ոչ ոք H1N1 տեսակով հիվանդ չէ։ Այդ մասին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանը։ Արձանագրված ցուցանիշն ըստ Հարությունյանի մտահոգիչ չէ, քանի որ այն կազմում է մայրաքաղաքի աշակերտների ընդհանուր թվի ընդամենը 4%-ը։ Ներկայումս վերին շնչուղիների սուր վարակներով ստացիոնար բուժում է ստանում 79 քաղաքացի, որից 40-ի մոտ հայտնաբերվել է թոքաբորբ։ Պետական հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետը բավարար է գնահատում նրանց վիճակը, հավելելով, որ կանխարգելիչ միջոցառումների շրջանակներում իրականացվում են հիվանդների ամբուլատոր ընդունելություններ և հսկողության տակ են պահվում կանչերը։ Անդրադառնալով ՎՇՍՎ-ով վարակվելու կանխարգելման միջոցներին, համաճարակաբանը խորհուրդ է տվել մասնավորապես լավ սնվել, օրվա ընթացքում օգտագործել մոտ 3 լիտր հեղուկ, պահպանել քնի ռեժիմը։ Կան նաև հակավիրուսային դեղամիջոցներ, որոնք բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո կարելի է օգտագործել կանխարգելիչ նպատակներով։ Հաշվի առնելով գրիպի և սուր սնտարական վարակների փոխանցման օդակաթիլային մեխանիզմը, առողջապահության նախարարության կողմից ուզում եք կրկնակյան հիշեցնել, եթե հիվանդության ախտանշանները հետևյալն են՝ գլխացավ, մկանացավ, ջերմություն, 38 և բարձր հազ, թուլություն, այդ երևույթները եթե ձեզ մոտ առկա է, անհապաղ պիտի դիմեք բժշկին, հետևեք բժշկի խորհրդներին, չզբաղվեք ինքնաբուժությամբ, անհարկից օգտագործեք հակաբիոտիկներ, հագնել եղանակի համահունչ, հնարավորության սահմաններում նվազեցնել շփումները, հատկապես գրիպանման երևույթներով հիվանդների հետ, պահպանել հազալու և փրշտալու կանոնները և հաճախակի ձերքել ընվանալ օճառով։ Հետաքրքիր է, բացի այն, որ ուրիշ հիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ տեղորայքով, կանխարգելիչ միջոցներով, կան ինչ-որ միջոցառումներ, որ այդ տեղերին իրականացնում եք առանձնապես։ Իրականացնում են ամբուլատոր ընդունումներ, հսկողության տակ կանչերը, շտապօգնության կայանի կանչերի թիվը չի աճել, բակային համացներով հայտնաբերված հիվանդները քիչ են։ Եվ ունենք ստացանար հիվանդը պարկած ներկադրությամբ 79 հիվանդ, որից 39 երեխա է, 79 հիվանդներից 40-ի մոտ հայտնաբերված է թոքաբորբ, որից 11 երեխա է, և նմուշներից հիվանդներից 620-ները, որ ուղեգրել ենք Երևան, վիրուսաբանական լաբորատորիան, հայտնաբերված է դրական արդյունքով H1N1 գրիպ։ Իրավիճակը վերահսկվում է, լարված չէ, կոնտրոլը, եթե ձեր մոտ կա գրիպանման երևույթներ, ժամանակին դիմեցեք բժշկի, համապատասխան բուժում ստանալու նպատակով։ Եթե մարդ ուզում է չհիվանդանալ, այսինքն ոչ թե հիվանդանալ հետո զբաղվել բուժմամբ, այլ կանխարգել, ինչ պետք է անի դրա համար։ Հնարավորության սահմաններում շփումների հիվանդներին հետ քիչացնի, լավ սնվի, 2-2.5 լիտր ջուր խմի և առողջ ապրելակերպ վարի։ Պրոֆիլակտիկ նպատակով կա հակավիրուսային պրեպարատներ, տեղադրներում տա կարող են ձեռք բերեն, խորհրդեն իրենց բժշկի հետ և պրոֆիլակտիկ նպատակով դեպերը օգտագործ են կարող հոսպիտալացում շրջաններում Շրջաններում գեզակի դեպքեր կան երկու դեպք մեկ դեպք բայց անտաթոքա բորբեր չեն իսկ համայցերը շրջաններում ոնց է կազմակերպվում ամբուլատոր ծառայության կողմից է կազմակերպվում դա գյուղը բրիգադների գնում են դեպիվաններին նայում են եւ կարող եք հաստատել որ առայժմ դպրոցների հանրակրթական հաստատությունների պետական հիմնարկները փակելու անհրաժեշտություն չկա իսկ ներկայացրած տվյալները սանպիտկայանը դնորեն ներկայացրած տվյալները դպրոցներում բացակայ երեխաների քանակը, բայց ընդհանուր բացակայ ինքն աշտում եւ այդ թվում հիվանդության պատճառով 4.5% դպրոցների բացակային քանակը հիվանդությունների գրիպանման հիվանդությունների վերաշնչողների 4.5% բացականներ քաղաքի բոլոր դպրոցներում ընդհանուր բացականները եթե 1186 է չէ ճշտված ուժերի հիվանդության պատճառ իր 48 դա դեր պատճառը չէ 4.5% բացականների թիվը այսինքն կարող ենք նշել որ առայժմ նման անհրաժեշտություն չկա ամեն ինչ նորմալ է նման անհրաժեշտություն չկա Հաշվի առնելով Հանրապետությունում վերին շնչուղիների սուրվարակի առկայությունը եւ դրանց օթակաթելային եղանակով տարածման առանձնահատկությունը, Օֆելիա Հարությունյանը նշել է, որ կրկին կոչով դիմում է ազգաբնակչությանը։ Հիվանդության ախտանշանների, գլխացավի, մկանացավի, մինչև 38 աստիճան ջերմության, հազի, թուլության, հարբուխի կամ քթի խցանման հեղձուկի առկայության դեպքում անհապաղ դիմել բժշկական օգնության եւ ոչ մի դեպքում ինքնաբուժությամբ չզբաղվել։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Մաստող գմբելիկ Արձիկն եթերում օրվա հունվարի 15-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 2-7 ցուրփաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Ինչպես տեղեկացավ Ասկերանի շրջբուժ միավորում Փակբաժնի դերական ընկերության տնօրեն Գոհար Հակոբյանյանից, Ասկերանի շրջանում գրիպի եւ վերին շնչուղիների սուր շնչառական հիվանդությունների համաճարակ չկա։ Կա ուղղակի հիվանդությունների սեզոնային բարձրացում։ Վերջին շրջանում Արցախում ի հայտ եկած վերին շնչուղիների սուր վարակիչ հիվանդությունների բռնկման եւ վիրուսի հարուցիչների օջախների հայտնաբերման եւ կանխարգելման ուղղությամբ շրջանի համայնքներում գործող ամբուլատոր բուժակ մանկաբարձական կետերը համապատասխան հրահանգավորումներ են ստացել, դեղերում ազգաբնակչության հետ պարբերաբար բացատրական աշխատանքներ տանել, ինչպես նաև տալ որոշակի ցուցումներ։ Գոհար Հակոբյանյանը նաև ներկայացրեց վիճակագրական տվյալներ H1N1 հիվանդության նախանշանների մասին։ Դրանք նման են սովորական գրիպի նախանշաններին՝ բարձր ջերմություն, կոկորդի ցավ, ցավմկաններում գլխացավ և թուլություն։ Ոմանց մոտ կարող են նկատվել սրտխառնոց և ստամոքսի խանգարում։ Նախանշանները երևում են 3-5 օրվա ընթացքում և տևում 8 օր։ Այս նախանշանների առկայությունը առանց բարձր ջերմության կարող է վկայել, որ հիվանդի մոտ սովորական մրսածություն է։ Հիվանդության ռիսկային գոտում հիմնականում գտնվում են սրտի քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձինք, օնկոլոգիական հիվանդները, ճարպակալում ունեցող անձինք, հղի կանայք, երեխաները, 65 տարեկան անձինք, իմունիտետի խանգարում ունեցող անձինք, ինչպես նաև առողջապահության ոլորտի աշխատակիցները։ Խոզի գրիպի հարուցիչն հայտ է եկել 2009 թվականին և բռնկել ողջ մոլորակը։ Սովորաբար խոզի գրիպի վիրուսներով մարդիկ չեն վարակվում, սակայն 2009 թվականին Մեքսիկայում 11 երեխայի մոտ հայտնաբերվեց գրիպի մի ենթատեսակ, որը շատ նման էր խոզի գրիպի վիրուսին։ Այն մարդկությանը բացարձակապես հայտնի չէր։ 2009 թվականի մարտին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հայտարարվեց գրիպի նոր ենթատեսակով հարուցված հիվանդության դեպքի մասին։ Հետագայում գրիպի այդ նոր ենթատեսակը կամ խոզի գրիպը սկսեց արագ տարածվել, սկզբում ամերիկյան, հետագայում եվրոպական տարածաշրջանի երկրներում, որն էլ 2009 թվականի հունիսի 11-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից գրիպի Ա վիրուսային վարակի պանդեմիա հայտարարելու հիմքանդիսը։ Սակայն 2010 թվականի օգոստոսից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից այն դասվել է մարդկային սեզոնային գրիպի հասարակ ենթատեսակների շարքին, քանի որ կորցրել են նախկին ագրեսիվությունը և պանդեմիկ ներուժը։ Այսքանով հանդերձ Գոհար Հակոբյանյանը կոչարեց խոճապի չմատնվել, այլև լինել հետևողական։ Համայնքների ամբուլատոր բուժակ մանկաբարձական կետերը ցուցումներ են ստացել նաև ամենօրյա վիճակագրական տվյալներ ներկայացնել շուրջ բուժ միավորմանը, քանի որ հիվանդությունը վարակիչ է, վիրուսակիրը պետք է անմիջապես մեկուսացվի, ինչպես նաև պետք է անհապաղ դիմել բժշկի։ Խոսելով ուսումնական հաստատությունների գործնեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին, շրջանի գլխավոր բժիշկը նշեց, որ դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ տվյալ ուսումնական հաստատության սովորողների 25%-ից ավելին բացակայում է տվյալ համաճարակի պատճառով։ Ինչպես նշեց Գոհար Հակոբյանյանը, խոզի գրիպի հարուցիչը շատ զգայուն է ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ, ուստի նախորդորոշ ուսումնական հաստատություններում պարբերաբար կատարել ախտահանման աշխատանքներ, թաց մաքրումներ, սենյակների հաճախակի օդափոխություններ։ Խոզի գրիպի համաճարակի դեպքում պետք է խուսափել մարդկային կուտակումներից կամ կրել շղարշեի դիմակ, ախտահանել այն առարկաներն ու պարագաները, որոնք հաճախակի են օգտագործվում, խուսափել ձեռքսեղմումներից և բարևելիս միմյանց համբուրելուց, հաճախակի լվանալ ձեռքերը օճառով։ Եվ ամենակարևորը, չպետք է խոճապի մատնվել, մեծամասամբ խոզի գրիպը անցնում է սովորական գրիպի պես, առանց բարդությունների և վտանգ չներկայացնում կյանքի համար։ Հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյաններ։ Ciao շողշողուն քեզ կա երեմ երջան Հադելուսողներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարը, ինչ նորություներ կանաշաբատ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հատե և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Այսօր Վիկիպեդիայի ծննդյան օրն է։ Վիկիպեդիան հանրագիտարան է, որը ազատորեն տարածված է համաշխարհային սարդոստայնում։ Հանրագիտարանի հոդվածները ստեղծում են աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով, կամավոր հեղինակների կոլեկտիվ ջանքերով։ Հանրագիտարանի հիմնական արժեքներից մեկը մայրենի լեզվով տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունն է։ Տեղեկությունների և թեմատիկ ընդգրկման ծավալով Վիկիպեդիան համարվում է մարդկության պատմության մեջ ստեղծված ամենաամբողջական հանրագիտարանը։ Համացանցի ցանկացած օգտատեր կարող է Վիկիպեդիայում գտնել եւ կարդալ ցանկացած հոդված։ Սխալ կամ ոչ լիարժեք տեղեկություն հայտնաբերելու դեպքում կարելի է սեղմել խմբագրել կոճակը, շտկել սխալները, նոր տեղեկություններ ավելացնել, նոր հոդված գրել եւ տեղադրել կայքում։ Այդ կերպ յուրաքանչյուր մարդու գիտելիք բոլորի սեփականությունն է դառնում։ Microsoft ընկերությունը խոստացել է շուտով անվճար տեսազանգեր ավելացնել iOS-ով, Android-ով և Windows 10-ի բջջային տարբերակներով աշխատող Skype-ի բջջային տարբերակի համար, գրում է գազետան վկայակոչելով Mashable-ը։ Թարմացումը կթողարկվի մի քանի շաբաթվա ընթացքում և նվիրված կլինի Skype-ի տասնամյակի հոբելյանին։ Նոր գործառույթը թույլ կտա միաժամանակ 25 օգտատիրոջ մասնակցությամբ տեսազանգեր կատարել։ Ավելի վաղ նման հնարավորություն ունեին միայն Skype բիզնեսի համար փաթեթ ունեցողները։ Սովորական օգտատերերի համար մաչելի էին միայն ձայնային խմբային զանգերը։ Microsoft-ը չի նշում թարմացման թողարկման կոնկրետ ժամկետները, սակայն այժմ արդեն հնարավորություն կա փորձելու նախնական տարբերակը նրանց համար, ովքեր բաժանորդագրված են Skype կայքին։ Միաժամանակ տեսա Messenger-ի մրցակիցների, FaceTime-ի և Facebook-ի Messenger-ի մոտ նման գործառույթն առայժմ բացակայում է։ Pepper կոչվող ռոբոտը չի պատրաստում, չի հավաքում տունը և մաքրություն չի անում, սակայն փոխարենը այն բավականին շփվող է, այն ստեղծվել է մարդկանց հետ շփվելու և ապրելու համար։ Ռոբոտը կարողանում է խոսել ու արձագանքել մարդկանց զգացմունքներին, ինչպես նաև հասկանալ, թե ինչ էմոցիոնալ վիճակում է մարդը գտնվում։ Ճապոնիայում վաճառքի առաջին իսկ րոպեներից 1000 օրինակ ռոբոտ է վաճառվել, ԱՄՆ-ում այն հասանելի կլինի այս տարի։ Իսկ ահա Բերկլիի Կալիֆոռնիական համալսարանի ամերիկացի և հոլանդացի գիտնականների թիմը Արջենս Թոլքի գլխավորությամբ կարծում է, որ շուտով համակարգիչները կարող են շփվել մարդկանց հետ։ Գիտնականների խոսքով հաղորդակցման մեջ համակարգիչները 100%-ով չեն կարող փոխարինել մարդուն, քանի որ մեքենան ուղղակի չի կարող հասկանալ, թե ինչ է իրենից ուզում զրուցակիցը։ Որքան էլ խելացի լինի համակարգիչը, նա չի կարող վերլուծել խոսակցության ենթատեքստը։ Արջենս Թոլքը խաղի հիման վրա հատուկ մեթոդիկա է մշակել, որպեսզի հասկանա, թե ինչպես է տեղի ունենում մարդու և համակարգչի միջև շփումը։ Հեղինակի մտահղացման համաձայն խաղին կարող են մասնակցել երկու կամավոր, որոնք խաղի կանոնների համաձայն շփվում են առանց ժեստերի և բարերի։ Պարզվում է, որ այդ ընթացքում ակտիվանում է ուղեղի աչք կիսագնդի քունքային հատվածը։ Այդ տվյալները կօգնեն մասնագետներին հասկանալ խոսքի ճանաչողական բաղադրիչը և սովորեցնել դա նաև համակարգչին։ Ամերիկյան Google տեխնոլոգիական ընկերությունը նոր գործառույթով համալրել է իր Google Maps քարտեզային ծառայությունը, ինչի շնորհիվ համակարգը կարող է գուշակել օգտատիրոջ ուղղությունը, նախքան մարդը բարձր կասի այն։ Ինչպես նշում է The Business Insider-ը, տվյալ ծառայությունը իրականացնում է Google Now հավելվածը։ Ներկայում այն հասանելի է միայն Android օպերացիոն համակարգով գործող սմարթֆոնների համար։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ Google Now-ն անում է իր կանխատեսումները հիմնավորվելով օգտատիրոջ նախկին ուղևորությունների վերաբերյալ հավաքած տվյալների վրա։ Իտալական Picardo ընկերությունը հատուկ սարք է ստեղծել, որը կարող է կանխել բեռի կորուստը։ Տեխնոլոգիան Connect Q անվանումն է ստացել և ներկայացվել է Ֆլորենցիայում կայանալիք տղամարդկանց նորաձևության PT-UMO ցուցահանդեսում։ Այս մասին գրում է Lenta.ru։ Դիզայներները պայուսակն ու ճամպրուկները համալրել են գադջետով, որը պայուսակից շատ հեռանալու դեպքում սմարթֆոնի միջոցով ահազանգում է։ Այն աշխատում է միջև 40 մետր հեռավորությամբ, իսկ մարտկոցը բավական է կես տարվա աշխատանքի համար։ Կոնքյուն համատեղելի է iOS-ի և Android-ի հիմքով սմարթֆոնների հետ։ Picardo-ն իտալական ընկերություն է, որը գործարար և զբոսաշրջային աքսեսուարներ է թողարկում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Ղարաբաղիմ աղբյուր ես դու, աղբյուրից էլ մաքուր ես դու, կյանքում երանի է Բաշխել կյանքս քեզ Ղարաբաղ Կյանքում երանի է Բաշխել կյանքս քեզ Ղարաբաղ Սիրուս այգեստանն է, սիրտն է սարերի Հայապաստանն է, սիրտն ես հայերի Քո անունն է շուրթերիս, քո գարունն է այտերիս Կանչում ես ինձ սարերից Կանչում ես ինձ Ղարաբաղ Ղարաբաղ իմ կանաչ բաղի կարոտել եմ վարդի շաղի հոգուս մուրազի պես սիրում եմ քեզ իմ Ղարաբաղ հոգուս մուրազի պես սիրում եմ քեզ իմ Ղարաբաղ սիրուս այգեստանն է սիրտն է սարերի Հայապաստանն է, սիրտն ես հայերի, Քո անունն է շուրթերիս, Քո գարունն է այտերիս, Կանչում ես ինձ սարերից, Կանչում ես ինձ Ղարաբաղ. Հայերի Քո անունն է շուրթերիս Քո գարունն է այտերիս Կանչում ես ինձ Սարերից Կանչում ես ինձ Ղարաբաղ Կանչում ես ինձ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք 2 շաբթի նույն ժամին։